Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Et nyt og frisk finansår får lade sig ud foran os, og vi har i dag på tre af Danmarks førende økonomiske strateger inden for i studiet til en lille nytårskur. Det er Sten Jacobsen, chefstrateg i Saxo Bank, Ulrik Bie, selvstændig økonomisk rådgiver i Bie Research, tidligere Nykredit, du har også været omkring Washington i Institute of International Finance. Ved din side, der har vi Henrik Droseberg, chefstrateg i... Carnegie hedder det. Du er også ny her på fløjnu i Carnegie, ja. Velkommen til alle tre. Vi skal omkring finansåret 2018 og hvad der kommer til at røre sig. Jeg skal også lige sige velkommen til min wingman denne morgen. Det er senior analytiker Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, jeg blev forfremmet, fordi jeg er sammen med så kloge folk, så jeg får lov til at min chef at kalde mig senior vice president. Det betyder slags underdirektør, men der er kun én direktør, så er det til at lettere at blive. Ja, og, der, og så er det bedste, det er, hvis man kommer til latinamerikanske lande, så hedder det senior vice president. Så lyder det rigtig noget, ikke? Nå. Hvem er så president? Det må så være Pernille Enggaard i dag, chefen, ikke? Det er chefen, det er chefen. Ja, i studiet denne her morgen. Det er dig, bestemmer heller ikke. Hvis jeg skal holde Lars Svendsen i ro de næste 55 minutter, så bliver vi nødt til at starte et sted, og det er, hvor skal jeg lægge mine penge i 2018? I får et bud, alle tre, til at starte med. Du ser bekymret ud, Henrik Droseberg, så jeg starter over i den anden ende. Sten Jacobsen, 2018. Ja, hvis vi skal snakke om, hvad der skal outperforme, så tror jeg, det bliver noget som guld. Jeg tror, guld får en kæmpe renaissance. Så guld og guldaktier vil være mit umiddelbare bud for sådan en lidt større afkast. Og så selvfølgelig pharma, tror jeg, også får en recovery. Men totalt set starter året indekseret i forhold til allokering, det vil sige for vores vedkommende. Vi kører kvantitative modeller, så har vi en makseksponering på 30% til aktier. Det har vi PT og primært i Nasdaq, det vil sige technology og growth heavy. Men modellen har dog solgt en del kredit, hvilket jeg synes er interessant. Men overordnet set, så tror jeg, at guld bliver det, der outperformer. Så tror jeg, at jeg har en lums fornemmelse af, at fixed income faktisk kommer til at gøre det rigtig godt. Altså US Treasuries kommer til at gøre det godt. Jeg gemmer de opfølgende spørgsmål til de næste 55 minutter. Det her det er kun for at lukke munden på Lars Svendsen. Ulrik Bie, investeringsåret 2018. Hvor skal jeg lægge mine surt opsparede mønter? Jeg synes, det er et svært år, fordi vi bevæger os ind i en periode, hvor den amerikanske centralbank egentlig gør det ganske godt, men den europæiske kommer længere og længere bagud i forhold til de økonomiske realiteter. Og det er noget, der kan skabe problemer på den europæiske front, hvor det egentlig går rigtig godt vækstmæssigt. Så jeg vil sige, sådan noget som europæisk byggeri, tror jeg stadigvæk er noget af det, der kommer til at klare sig rigtig pænt. Jeg mener også stadigvæk, at energi, godt gammeldags energi, der har været enorme produktivitetsforbedringer, som jeg heller ikke er helt sikker på, at det er i hvert fald der, jeg selv ligger. Her må du så afsløre, at du heller ikke er stockpicker, Ulrik Bie. Du svæver mere på de store bølger. Herr Droseberg. Nu er du den, der har længst tid til at tænke sig om, forventningerne er bygget op. Ja, vi fortsætter, hvor vi slap, var jeg lige ved at sige, da vi rundede året her. Vi er overvægtet aktier. Jeg tror, det er det aktiv, der klart kommer til at gøre det bedst. Jeg tror, som jeg også fornemmer lidt på, det Sten siger, at det bliver meget forskelligt, og derfor er vi også meget selektive i vores strategi. Jeg er enig med Sten i, at vi har også en pæn eksponering til tech stadigvæk. Vi har også en del pharma, eller healthcare. Og så har vi faktisk også en del finans, både i USA og Europa. Små og mellemstore banker? Eller de store finanshuse? Det er faktisk blevet lidt en blanding. Vi har taget lidt af de store. Vi har taget Goldman ind, blandt andet. Man holder stadigvæk fast i nogle af de små lokale. Vi vender tilbage til finansåret 2018. Vi skal omkring amerikansk økonomi, amerikanske selskaber. Europa kigger vi også på. Kina skal vi også omkring. Vi tager hele turen, som vi plejer. Men inden da... Svendsen, du er stadigvæk. Ja, vi skal lige have gang i dagens marked. Jamen, det er sådan ret stille. Der er stille fremdrift. Vi er op med 0,1 og 0,2% i Europa, så det er fredeligt og roligt. Der er ikke nogen store hverken nyheder eller noget som helst. Vi går i den her fase, vi har nu, hvor der kan også komme nogle profit warnings. De kan jo være både gode og dårlige, men det er lige den, der kan godt komme noget. Lige pludselig så kommer der en op på bordet om, at vi havde Vestas i går, som kom ud og sagde, at de havde kigget i kassebeholdningen. Det var så 500-600 millioner euro større, det er 4,5 milliarder kroner, det er jo til at få øje på, ikke? De har fået kontoudtog nede fra Nordea, der stod et større tal, og så fortæller de det. Og de skriver det så en god ordre engang, som er med forudbetalinger, som gør det, ikke? Men altså, det var jo sådan en tynd positiv, eller de sagde jo ikke, at der var flere tjent flere penge, men der er flere penge i kassen, ikke, end de regnede med. Mm-hmm. Så hvad hedder det? Det er det, du kan være udsat for lige nu, men ellers er det jo sådan en stillhed, hvor vi venter på regnskaberne, og det er, men pæn fremdrift, altså, jamen jeg har tjent 4% på en uge, ikke? Altså, det er jeg jo glad for. Jamen, tænk, hvis... Det var lidt måske det bedre, end det gjorde hele sidste år. Hvad er vi afkastet? Nej, jeg tjente det dobbelt sidste år, men altså, det er da en meget god start. Hold du bare dampen op, Fensen? Og Persson, han har fået sit gode humør igen, han er lige en lille smule foran. Hvor har vi Novo denne morgen oven på gårdsdagens nyhed om et hostile takeover, kan man sige? Ja, 339, og den viger en smule, den steg jo marginalt på det i går, men altså, der kom jo en udmelding ned fra det her belgiske selskab, vi ikke ved, hvordan man udtales, det hedder AB Lynx. Det er nok ikke så svensk aktiebolag, men jeg tror, det betyder antibodies og så links, men jeg ved det ikke, at Applings, men om at de sagde nej, at det vidste vi jo sådan set godt, når de har fået nej fra bestyrelsen, og så giver Novo ud, hvor de talte sådan bag lige før jul, ikke? Sagde, den julegave vil vi ikke have, og så kommer de med det samme en gang til, så er det jo klart, så er det jo givet, at de siger nej. Det behøver man jo få sig øjne ud, vel? Har Novo ikke åbnet en flanke hos sig selv, vist lidt sårbarhed ved det her? Nej, de viser sig jo offentligt, at de gerne vil giftes med den der lille fyr, ikke? Det er jo 20 milliarder kroner i forhold til Novo, der er 800 milliarder børsbeviser. Det er jo ikke andet en lille bekendtskabs, de laver, men det er klart, at man eksponerer sig offentligt, fordi så dels er der nogle andre, der kan blive over, og de risikerer at blive til grin, eller jeg ved ikke hvad, men det er jo det, du må. Men det er jo det, enhver mand er udsat for, når han skal bejle til en dame, så kan han jo blive til grin, og hun sidder og fnider hun rundt til alle sine veninder. Har du set, hvad jeg har fået? Og sådan er det. Men jo, det er det, de er ude, og det betyder jo også, at de må ville det meget. Du fik lov at løbe afsted med den, det bemærker du godt, ikke? Okay. Jamen, nu mindre kvinder jo lige i vores dage, så de kan jo måske samle fra en anden vej. Men 19 milliarder kroner for det her selskab, det må være i top 5 over, hvad danske virksomheder har betalt for et takeover. Ja, det er det jo vist også. Men alligevel er du ikke så meget i den store verdens sammenhæng, og det er jo den, der tæller, ikke? I går kom det også frem, at de har hentet en dansk bestyrelsesformand, Bo Jesper Hansen, som vi kender for Orphazeim, og som jeg også husker i forbindelse med Topotaket, der nu hedder Onteo. Ja. Jeg så godt, der var en overskrift, jeg fik ikke rigtig studeret det nærmere, hvad det skal betyde. Men så er det jo også lidt, at vi har talt sammen, ja. Jo, når jeg er dansker, men altså, det lyder lidt til, enten må de sætte prisen op, eller også må de, de prøver jo reelt, hvis jeg skulle sige det, det er jo sådan et eller andet spil, de prøver jo at få aktionærerne i selskabet til at komme frem af bussen og sige, vi vil faktisk godt, de synes bare, det er en god idé. Det kan godt være, at bestyrelsen ikke synes, men det er altså bestyrelse af vores dag. Det er jo sådan mere og mere tilfældige mennesker. Men altså, når jeg trækker mig tilbage fra det, altså, så skal jeg jo have en karriere også som bestyrelsesrepræsentant. Det er sådan altså efterløn for afdankede direktører, der er ubrugelige. Undskyld udtryk, men altså, nej, man, de har stor erfaring. Hvor tit er du på virksomhedsbesøg, Lars Svensson? Det sker, men ikke så tit. Nej. Hvis du var... Det er bare sådan en åben spørgsmålstegn, jeg ville hænge i luften. Hvis du var investor i Applings, hvad der ville du så synes om det her? Jamen, når du er i den situation, og som det der, så skal man, medmindre man er meget ivrig for at få trukket stikket ind, og tror, at det bliver forsvinder fra bordet, så skal man jo sådan set have is i maven og vente på, fordi det er jo meget sandsynligt, der kommer et bedre bud. Så hvis du slipper med det samme, du kan jo gå ud og sælge på børsen, hvor kursen er tæt på Novos bud, så kan man sige, så skal man sådan set, hvis man lurer, at det her kan godt blive bedre, og der er ikke så stor risiko for, at det bliver fuldstændig kancelleret. Hvis det er det, så skal man jo sige farvel og tak, jeg er ligeglad ud med det, og så kan I kæmpe og skinne, så være i næste 10 år, jeg er ligeglad. Men hvis det ser ud til, at det måske bliver bedre, så skal man jo bare have is i maven og vente på lidt. Det er den generelle instruktion. Det er du også hver gang, du ser ATP, der kommer her en tilbud på net eller et eller andet, så sidder de og siger, at vi vil overveje tilbuddet, og vi gør ikke noget osv. Og det er jo den generelle holdning, fordi det vil normalt blive bedre, ikke? Og ikke dårligere. Vi har sgu dagens millionærklub i gang denne tirsdag. Det gør vi nu, hvor den amerikanske regnskabssæson går i gang med blandt andet JP Morgan og Wells Fargo. Det er altså finanshus, der ligger for her sidst på ugen. Herhjemme der får vi B&O og Christian Hansen med forskudt regnskab. Christian Hansen, der også i går fik ny administrerende direktør på posten, som de hentede for en, var det en belgisk konkurrent, så vidt jeg husker? Svejtisk. Tak, det var det område, ja. Eller et eller andet, den stil. I dag, der det er nogle frygtige ord, vi skal lære i hele taget. Har du mærke til det? De næste 55 minutter, der går vi over ind på makrofonden. Det gør vi sammen med Sten Jacobsen fra Saxo Bank, Ulrik Bie fra Bio Research og Henrik Drusebjerg fra Carnegie Investment Bank. Du kan være med os. Det kan du inde på Radio 24/7's Facebook-side, hvor vi livestreamer. Det gør vi også på Millionærklubbens Facebook-side. Der kan I kommentere på Lidløs. Vores mail er åben. Det er den på mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den amerikanske regnskabssæson står for døren, Henrik Drusberg. Vi starter over ved dig, og vi starter i USA. Så slår det mig, at der er nogle meget høje forventninger bygget ind i det, der skal lande. De her årsregnskaber, der lander først sidst på ugen, hedder det. Jamen, det er jo ikke så mærkeligt, synes jeg, hvis man ser på den økonomiske baggrund i øjeblikket. Der er relativt solid vækst. Ret globalt funderet. Nu kommer der yderligere benzin på bålet i form af en amerikansk skattereform, og det er ikke det eneste sted, hvor man begynder at snakke om at bruge finanspolitikken af politiske årsager, ikke af økonomiske årsager, fordi det går sådan set meget godt i forvejen. Men nu begynder man flere steder. Merkel nærmer sig en regering, indgår forhandlinger i denne her uge med sin tidligere partner igen. Og det ser også ud til, at hun kommer til at slække på finanspolitikken, hvis hun skal nå en eller anden form for aftale med dem. Mm-hmm. Det diskuteres herhjemme. Nu må vi se, om der kommer en aftale om udlændinge og skat på en gang. Men det er bare mange eksempler på, at der bliver båret til en ret fornuftig økonomisk vækst i forvejen. Mm. Så hvis ikke der er noget, der i øvrigt presser virksomhedernes indtjeningsmuligheder i form af stigende lønninger, stigende renter eller stigende råvarer. Og vi begynder at se lidt på råvarepriserne. Energipriserne er kommet op. Renterne de bevæger sig stadigvæk uhyre langsomt. Det tror jeg, de kommer til at fortsætte med. Jeg tror stadigvæk, markedet venter for lidt af amerikanerne i 18. Men det bliver ikke mere end de der 2-3 gange, som Fed selv har lagt op til. Og det vil sige stadig meget lavt renteniveau. Og lønvækst ser vi jo stort set ikke noget af. Mm. Faktisk har vi i efteråret her i USA set et lønfald, lidt overraskende, på nogle af jobrapporterne. Så jeg tror, der er gode muligheder for, at virksomhederne fortsat kan øge deres indtjening, om det bliver helt så aggressivt, som der ligger i forventningerne. Det tvivler jeg på. Ulla, du er netop vendt hjem for Washington. Federal Reserve og de her renteforholdelser, som kommer til at holde sig på et lavt pænt niveau, hvis jeg skal høre til Hr. Drusebjerg. Nu får vi jo en ny mand på posten i Fed, Jan Jellen, hun stepper ned, og så er det Powell, der kommer til ror pinden. Og det, jeg hører om ham, det er, at han er en Jan Jellen med bukser på. Er du enig i det? Jamen, jeg tror, det er, altså, når man ser på, hvad der kunne være gået galt i forhold til at skifte stafetten i Federal Reserve, så har man jo minimeret de risici for nogle af de andre, der havde været der, ville have skabt langt mere uro om, hvad den fremtidige kurs skulle have været. Så Powell er et godt valg. Man må heller ikke glemme, det er jo ikke kun ham. Altså, der kommer 4-5 nye medlemmer af bestyrelsen, og så kommer der i øvrigt også regionale chefer. Så det er jo en helt ny måde, ikke bare, at der kommer en ny person, men vi skal vende os til, at kommunikationen bliver anderledes. Og Jellen har jo været fantastisk dygtig til at være kedelig på den rigtige måde ved at tale drama ud af pengepolitikken. Og der ved vi jo simpelthen ikke, om Powell har den samme evne. Jeg tror faktisk, der kommer 4 renteforhøjelser i 2018. Vi ligger, ikke at jeg tror, at der er inflationær pres i USA, men der ligger i hele Washington sådan et eller andet med, skal man smide alle sine modeller ud af vinduet, hvilket jeg sådan set mener, de burde, eller skal man begynde at blive ved med at kigge på dem, og se, hvor om der nu kommer det her lønpres. Og jeg tror ikke, der kommer et stort lønpres. Det er jo republikanernes hele salgstale omkring skattelettelserne. Det er, at nu vil virksomhederne sætte lønningerne op og så ansætte en hel masse mennesker. Jeg tror faktisk lidt, det kommer til at gå der, at vi kommer til at se lidt lavere lønvækst, fordi vi kommer til at se investeringer i teknologi i stedet for det kommende år. Mm. Hvilken rolle kommer Fed og den amerikanske centralbank altså til at spille her i 2018, Sten Jacobsen? Stort set ingenting. I hvert fald ikke så længe som Ulrik og Henriks outlook er gældende, fordi det er ikke det, der gav. Det, der kommer gældende, det er Kina og Kinas monetære politik og den ekstreme pengepolitiske stramning og den omlægning af hele den kinesiske økonomi. Vi skal huske på, at hvis vi kigger på nettotilvæksten af vækst og netto, specielt på kredit, så er det omkring 50% direkte, der kommer fra Kina. Og en af de ting, vi følger meget, er kreditimpulsen, som er ændringen af kredit til godhavne. Og den er meget faldende, meget stærkt faldende i Kina, så jeg tror, hvis der skal være for at putte lidt vand på bålet, så kan man sige, at der er flere problemer med outlooket for 2018. Et er, at vi har en EBITDA forventet omkring 19% stigning, som Henrik også sagde, og det er mere, end der nogensinde har realiseret i hele historien af S&P 500, det højeste nogensinde er 17,5%, så vi ligger altså i år over. På samme tid ligger vi, hvis vi kigger på Citigroup's Surprise Index, så ligger vi på, hvad man kan sige, er det højeste, vi har set også. Så forventningerne er meget, meget høje. Det vil sige, jeg har ikke mødt perfektion, måske eksisterer det et eller andet sted, men jeg tror, det bliver svært at nå perfektion. Specielt fordi alle ignorerer den her meget, meget latente nedkøling, som foregår i den kinesiske økonomi. Og jeg har lige netop været derude, og det fortsætter, og præsident Xi er meget, meget, meget på den forkerte hest, hvad angår den måde at køre den her model på. Det er jo helt andre toner, end vi har stået og sunget, og i hvert fald her i Millionærklubben, de sidste 6 måneders tid i halen på kongressen i november, hvor Xi han trådte på scenen og meldte ud, hvad han ligesom står for. Vores afsæt er jo selskaberne Tencent, Alibaba, som jo bare stryger det ud af. Skal vi være bekymrede for Kina? Jamen, det er to forskellige ting. Altså, et er, nu vil du snakke makroøkonomi, og så vil du så bagefter snakke om aktier. De har jo ikke noget med hinanden at gøre. En af grunden til, at vi har aktieværdierne, hvor det er i dag, det er, at der er overhovedet ikke nogen sammenhæng med økonomien og aktierne. Men hvis vi skal snakke om Tencent og Alibaba og de andre kinesiske aktier, så skal vi gøre os klar, at i den kinesiske model, eller hele den asiatiske model, der er du statssanktioneret til at have et monopol. Det vil sige, at Kina ser det som en kæmpe fordel, at Tencent og Alibaba er den eneste portal, du kan gå til, den eneste platform, du kan bruge. Det vil sige, at du har en monopolprisning på de her aktier. Så alt andet lige, så vil om 10 år, så vil verdens 10 største aktier, de vil være kinesiske, fordi du har et monopol, som er sanktioneret af staten. Mm. På den modsatte side, så tror jeg, en af de trends, vi kommer til at se i 2018 på de amerikanske teknologiaktier, det er, at der kommer øget regulation, og der kommer en enorm nede, og ikke andet, så kommer der et forsøg for Facebook og Netflix og alle de andre, at modgå den meget, meget tiltagende intensitet om krav, der er om at blive, de opererer som monopoler, og vi skal høre på, et monopol er defineret juridisk ses, hvis du har mere end 25% markedsandel. Så du kan bare kigge på Facebook, Google og alle de andre, de ligger på 70-80% markedsandel. Det er jo fuldstændig sindssygt i virkeligheden, at de her, de ikke er reguleret bedre end de er i dag. Og så den her undskyld om de platform, det er jo også interessant. Det svarer jo til, at McDonald's går ud og siger, vi er bare en fastfood-platform, så hvis vores mad er dårlig, så er det ikke vores skyld. Det er simpelthen, vi er kun en platform. Det hænger jo ikke sammen. Nej, altså. men du, hvis vi tager et andet tilfælde, det der gjorde sig gældende, det var jo Microsoft. Altså, hvis du gik tilbage til 90'erne, de sad på stort set alt, hvad hedder det, styresystem til, og browser, og hvad de kaldte det for, og så diskuterede man browseren i årevis, så det var 8 år, før man fik frigivet den, og så var der ingen, der interesserede sig for browseren mere. Men det er jo lidt, fordi at det, man køber jo historien om, at det er nationens interesse, at Microsoft sidder på det der marked. Så sidder man og siger, Facebook... Jamen, problemet er, at du sætter ikke noget skat. Enhver stats eneste og prioritet, det er at maksimere det proveny, de kan bruge til at sende tilbage, når de har valgkampagner. Så hvis du har en benign eller en god, ja, altså do no good, tror, eller do no evil, tror jeg, der står på en af de her, som, altså er det do no good evil, når man ikke betaler skat? Altså det er jo klart, de gør ikke noget, der er ulovligt, nej. Men i hele den her elitære inequality-diskussion, der foregår, så vil de her, altså en af de to store trends, der kommer at ske over næste 10 år, det er andel af penge, der går til kapital, vil blive mindre, andel, der går til labor, men specielt andelen, der går til governments, bliver højere, det vil sige, der kommer højere skatter. Mm-hmm. Men ja. Jeg synes, det er en rigtig vigtig diskussion, og der er USA, altså vi er jo vant til at se USA som der, hvor der altid er stor konkurrence og den slags, og det er jo netop den trend, der har været over de sidste 40 år faktisk. Det er jo ikke bare med de store, vi kigger på, men det er jo hele vejen rundt, der har vi haft en koncentration, en meget kraftig koncentration i erhvervslivet, som jo gør, at altså, teleydelser i USA er 3 gange så dyre, som de er i Danmark. Ikke? Nu er Danmark også de billigste lande, men vi ser det jo faktisk i det europæiske prisindeks, at når ECB de ligger der og skriger over, at der er inflation, jamen noget af det, der trækker ned, det er faktisk, at telepriserne falder, fordi vi har øget konkurrence selv kun med 4-5 spillere på et marked nogle steder. Det er noget af det, der er vigtigt. Det har du ikke i USA. Så selv der, hvor der er flere spillere, der har du det her oligopol, ikke? Hvor et eller andet sted, så sker det ikke. Og det er jo også noget der, hvor jeg tror, der i hele den fortælling, der handler om Trump, handler om, at amerikanerne godt ved, at de bliver taget et vist sted, men de kan ikke rigtig sætte fingeren på, hvor det er, det sker. De kan ikke mærke, hvor de bliver taget hen. De kan ikke mærke, hvem det er, der gør det. Ikke? Og så er det i første omgang regeringens skyld. Og der tror jeg netop, hvis vi tager en 10-årsperiode og siger, det skulle ikke undre mig, at valget i 2020 kommer til at blive et meget voldsomt ideologisk opgør, hvor det, der nu sker på den demokratiske side, det er regulering af sundhedssektoren, regulering af telesektoren, regulering af profitter og direktørlønninger, fri hash, og i øvrigt skal vi have et offentligt sundhedssystem. Ikke? Det er noget af det, jeg tror faktisk bliver platformen i 2020, og det har vi ikke set før fra den side. Inden 2020, så er der jo et midtvejsvalg. I indeværende år, Henrik Drusebjerg. Og hvis vi lige slår en streg til midtvejsvalget, og så netop aktiemarkedet og de store, altså fangeaktierne, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, som jo er svære at komme udenom som investor, er det stadigvæk i fang, man skal lægge sin sparepenge med midtvejsvalget in mente? Jeg tvivler på, at midtvejsvalget får ret meget effekt på det. Typisk er der blandt investorer og markedsdeltagere i det hele taget, det synes jeg, vi har set mange gange de sidste par år her, en tendens til at overgøre politiske problemstillinger på kort sigt, især for de finansielle markeder. Det kan godt være, at der sker noget politisk, som får stor effekt, men det er typisk tager relativt lang tid, før det for alvor udspiller sig. Så derfor så vi for eksempel med Brexit et kæmpe drama på dagen efter, de havde stemt, og så retter tingene så stille og roligt, fordi der er jo dybest set ikke noget, der ændrer sig endnu. Og da Trump kom til kæmpe drama, der var 5 minutter på aktiemarkedet. Præcis, så jeg synes, det handler om, det er at sætte sig ned og forholde sig til, om man skal have fangeaktier, for det første tror jeg, der er ret stor forskel, de selskaber med, så man er nødt til at kigge på dem individuelt, og så er man nødt til at finde ud af, at det, der driver markedet i dag, efter min mening, det er én ting, det er indtjening. Jeg møder ikke ret mange investorer, der har lyst til at lave det, der så smukt hedder multiple ekspansion, altså begynde at betale mere for den samme indtjening i dag. Det er risikoaversionen alt for stor til. Så vi skal se nogle virksomheder levere på indtjening. Dem, der ikke leverer, de får en på lampen. Og dem, der kan, der tror jeg faktisk, der er basis for at lave rigtig gode afkast i af den. Jeg er så enig med Sten i, at jeg tror, man skal have et relativt skarpt øje på Kina. De er en væsentlig bidragsyder til det globale opsving i dag. Men jeg tror, hvis vi kigger isoleret, og det gør vi, jeg laver sjældent strategi, der rækker ret meget mere end et år ud i fremtiden, på konditionerne for 18, så tror jeg ikke, det bliver der, Kina imploderer, om man vil, på grund af deres gældsbobbel. Og det er ikke engang sikkert, at de gør det, fordi det, der adskiller Kina for mange andre, det er et lukket kredsløb mellem stat og nogle virksomheder, der typisk er statsejet, hvor de her mange, mange dårlige lån ligger, eller i deres regioner eller delstater. Så hvis man som investor skal sidde og forholde sig til 18, så mener jeg, at man skal hæfte sig ved det globale outlook. Det er relativt sundt og stærkt på nuværende tidspunkt. Som jeg sagde indledningsvis, så bliver der nu finanspolitisk stimuleret yderligere. Det kan man så have en lang og filosofisk diskussion om. Om det er fornuftigt eller ikke ufornuftigt, man kan måske næsten høre på den måde. Jeg siger det, at det er nok ikke så smart, men for en investor, der skal lave en profit i 18, så er det bare en yderligere hjælpende hånd. Og så tror jeg ikke, vi kommer udenom, at selskaberne det bliver meget selektivt. Både på branche, men også inden for brancherne. Man skal være lidt mere stockpicker-agtig i det nye år. Man kan ikke læne sig tilbage i indeksen. Det slår mig lidt, at jeg prøver at stå og tale om amerikansk økonomi og Kina, at det, der kom ud af jeres mund i de fleste tilfælde her. Bliver det her også året, hvor at Kina for alvor går ind i processen? Det er disruption af debatten. Nej, men det er jo spørgsmålet, hvor bekymringen skal komme fra. Ja, selvfølgelig. Og bekymringen ligger ikke i USA, selvom vi har Donald Trump ved roret, fordi du har et eller andet sted mellem 2,5-3% vækst, nu ser det til, at skattereformen kommer til at lægge cirka 0,5% til. Trump siger så, at de får mellem 4-5% vækst. Det er ikke, hvor det skal komme fra. Man skal ikke holde sig tilbage. Men stadigvæk en økonomi, der 9 år inde i et opsving, vokser med 3% om året, uden du rigtig har lønvækst, og du kan hæve renten stille og roligt. Det er et forholdsvis sundt outlook. Og så kan det godt være, at der kommer et dramatisk midtvejsvalg, og der ligger også en potentiel Ruslandsundersøgelse. Og den tror jeg, hvis vi lige skal tilbage til fangeaktierne, så kunne nogle af dem, blandt andet Facebook og nogle af dem, vi har været inde på, og den her regulering, som Sten og Bee var inde på, begge to, den kan jo eksplodere i kølvandet på en Ruslandsundersøgelse. Det viser sig, at det er lykkes, om Trump har været indblandet eller ej, men hvis undersøgelsen munder ud i en konklusion om, at det er lykkes agenter med relativt simple midler at manipulere valget i verdens største demokrati via nogle helt måske naivt åbne portaler, der har rækkevidde ind i 70-80% af de amerikanske hjem, ja, så kommer der altså en bølge af regulering, der kan ændre indtjeningsforudsætningerne for nogle af de her virksomheder, godt, som vi slet ikke kan forestille os. Ja, det er jo mere skatten, hun er ude efter, ikke? jeg tænker lidt, når vi siger, at Kina er gæld, så er USA jo heller ikke helt gældsfri. Hvorfor er vi ikke bekymret der? Fordi prisen på penge er nul, jo, så er det jo nemt nok at overse. men jeg synes, det er interessant at se, at Ulriks gamle institut var ude med en rapport her fra Q3 2017. Vi har nu 223 trilliarder dollars, lad mig gensage, 223.000 milliarder dollars gæld i verden. Det vil sige, meget af det, vi stadigvæk ser, det er pretend and extend. Vi har kreditvækster, som er i meget, meget stor excess af, hvad vi har af nominal growth. Væksten er vokset over de sidste, gælden er vokset over de sidste 12 måneder med 16%, og hvis man tager den brede, store brille på, så er der vel 6% vækst i nominal, 7% måske i verden. Så vi har stadigvæk en gældsfinansieret ekspansion af multiplerne, og hvis vi ser på earnings per share, så er 72% af earnings per share, de kommer fra buybacks, det vil sige, det er kredit. Så de to ting kombineret viser, hvorfor at vi ikke er bekymret endnu, men det er jo lidt ligesom at have en pyramide, som står på upside down. Den balancerer lige i øjeblikket, det ser ekstremt stabilt ud, men hvis der kommer en lille smule vind, så falder den selvfølgelig, fordi Og det er jo virkelig også måske, kan man sige, det Henrik indirekte hele tiden siger, altså hvis renten stiger med 100 basispunkter, så går verden fallit, så den stiger ikke med 100 basispunkter. Det er jo mere eller mindre det, der er gamet her. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo derfor, og det, jeg var også lidt eller stod og tænkt før, da vi snakkede ny centralbank og ny centralbank. Jeg tror simpelthen, den politik, der er ført siden 2009, vel, den forpligter så meget, så uanset hvem pokker du satte i kontoret i Fed, så er vedkommende simpelthen bundet på hænder og fødder, og kan dybest set ikke gøre ret meget, fordi de er så fanget af den politik, og hvis de slår den mindste fis i den gale retning, så vælter hele korthuset, og derfor slår de ingen fis i den gale retning. Men det er så også spørgsmål. Altså, det er jo det, der bekymrer mig allermest, ikke? Og det er jo det her med ikke så meget... det er, at gæld ikke længere er noget, der begrænser os. Men fordi når prisen er negativ i øvrigt, de fleste steder i Europa... Godt. Altså, folk betaler penge for at låne penge til Italien. Der er et eller andet, der... Grækenlands toårige rente er lavere end den amerikanske toårige rente. Der er et eller andet, der ikke rigtig hænger sammen. Og det er klart, fordi det der problemet, det er, nu snakker vi boligbobler, det må jeg ikke sige vel, men altså, når man bor i København, så kan man så derhen af, ikke? Altså, det er jo mere... En boble er jo spørgsmål, hvad er det for nogle forventninger, der også ligger til, hvad den kommende prisudvikling skal være. Og det er ikke tulipanløg, vel, men det går lidt, synes jeg, hurtigt lige pludselig. Det er ketchup-effekten, der har været. Det har taget meget lang tid at få gang i Europa, lige pludselig går det meget hurtigt. Og vi ser, at vi havde... Hvorfor var det, vi havde en krise i verden i 2008? Det var, fordi vi havde rigtig meget gæld. Mm-hmm. Hvorfor havde vi en eurokrise i 2012? Det var, fordi vi havde rigtig meget gæld. Og nu har vi endnu mere gæld. Vi betaler bare ikke lige så meget rente. Mm. Italienerne har faktisk været rigtig smarte i deres gældstruktur ved, at de er gået ud og lavet længere, altså de har forlænget deres gæld, ikke? Sådan så, at de egentlig har låst den lave rente inde i stedet for at gå på de hurtige gevinster i den korte ende. Men det ændrer ikke på, altså vi skal ud af det her på et eller andet tidspunkt. Og det er det, der er problemet, når du bliver bare ved med at pøse gæld på. Jeg tror, amerikanerne kommer til at tage det stille og roligt, og jeg tror ikke, den lange ende skal specielt meget op af de lange renter. Men Europa skal ud af negative renter, og så kan de egentlig godt holde sig i ro derefter. Men der er et eller andet helt galt med at have over 3% nominel vækst i Europa og negative renter. Det er simpelthen fundamentalt uholdbart. Men det har vi jo talt om faktisk siden finanskrisen, siden centralbanken, de greb ind. Jamen forskellen er, at vi har vækst i hele verden. Yes. Det har vi har jo ikke haft den her synkrone globale. Nej. Ja, og det er meget nemmere at komme rom i punchen, end det er at sige, guys, på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at vi skal huske, at vi ikke skal stimulere økonomien. At det normale er faktisk, at vi ikke har pengepolitisk og finanspolitisk stimulans. Jamen, vi ser også, som jeg siger, nu har jeg lige været i Dubai, og hvis du kigger på, som er det mest leveraged marked i verden, hvad angår gæld, og det er den største krise, jeg nogensinde har set. Det er værre, end da jeg var dernede før 2008-2009-krisen. Det er simpelthen... Det er en dårlig fornemmelse, jeg har haft i mange år. Det er lidt at gøre med den her Saudi-Arabien, hvor UAE har jo bestemt sig til at være sammen med Saudi-Arabien, så derved har man så skabt nogle fjender internt, altså iraner bliver smidt ud af Dubai, men det er den dårligste fornemmelse, jeg har haft. Hvis du ser husmarkedet i Sverige, hvis du ser husmarkedet i Canada, hvis du ser husmarkedet i USA, England, ser de dyre leverage boliger begyndt at falde. Så man kan sige, den effekt, som vi også er nødt til at tale om, altså der er jo en tapering fra ECB, så ECB reducerer med 50% frem med den her måned, hvor meget de laver. Der er QT, altså quantitative tightening i USA. Så velocity af den nye gæld, der bliver udstedt, den bliver mindre, og det er negativt for, og det er et opadgående drift på renten. Men om det er nok til, at vi ved jo, hvis renten stiger med 100 basispunkter, så sætter de jo bare renten ned igen, jo. Altså, det er jo... Men det er derfor, den skal op. Men det er, men det er jo sådan en historie, hvor vi siger, altså, vi har en historie, der hedder, det går skide godt, der er vækst i verden, der er jobskabelse, der er indtjening i selskaberne, aktiemarkedet fortsætter deropad. Og så har vi den her underliggende strøm, som jeg hører sige, med gæld og centralbankernes rolle. Om de her de to så kan mødes, historier kan mødes i at blive til happy ending, eller ender det med et clash? Jamen, sådan er det jo altid. Altså, det er jo altid sådan, at når det går godt, så kan man påpege en masse ting, som ikke er, som det skal være. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de skævheder for store, og så får vi en eller anden form for kollaps, der resulterer eller ender i en recession, ikke? Og så nogle gange, så har det været nogle strukturelt meget gale ting, der gør, at den recession bliver meget voldsom. Det kan vi se i 2008. Hvor det især var finanssektoren, der var, og det er sådan ligesom backbone i økonomien. Så når den ramler, så er der meget andet, der også ramler. Og nu er vi så i gang med nogle andre skævheder. Den her gang er det især centralbankerne og gældsopbygningen i det hele taget, som i bedste fald har sat farten ned i forhold til før finanskrisen, men jo stadig, som Ulrik var inde på, vokser kraftigt. Og så er der et eller andet, på et eller andet tidspunkt, der trigger en ny recession. Jeg synes bare, at man som investor skal forholde sig til, sker det i 18? Eller ligger det længere væk? Og jeg tror, det ligger længere væk, og det vil sige, hvis det er det rigtige, så skal man have risikable aktiver i 18, og man skal sørge for at få skrabet noget afkast sammen. Så lad os tage runden, fordi det store spørgsmål er, også her på mailen, springer aktieboblen? Hvis vi siger, der er en aktieboble i... Ja, men det siger vi ikke, vil jeg godt lige sige. Det siger du ikke, det ved jeg. Vi har et bullmarked, som kører for og den 9. år i træk. Kan det fortsætte i 2018, herr Jacobsen? Nej, jeg tror ikke, at vi får noget katastrofalt, men jeg har meget svært ved at se, at vi får et positivt aktiemarked i år. Ja, fordi Alle analysen, eneste vi er uenige her, det er timing. Jeg tror, at 2018, altså Kina kommer til at spille en væsentlig rolle på nedsiden. Når vi ser på vores kreditimpuls, så er den faldet med næsten lige så meget, som gjorde i 8 og 9 i Kina i den opbremsning, så sker. Det vil have en effekt på et eller andet tidspunkt i år, og det vil gøre, at markedet sætter sig med 10-15%, og så kommer det tilbage til et flat nul. Så nej, jeg tror ikke, det er også derfor, jeg mener, at overvægt er en lille smule af obligationer i en lang ende i USA, og guld er det, der kommer til at performe i år. Hvad er din fortælling? Jeg er egentlig ikke bekymret for recession i 18, og nok egentlig heller ikke i 19. Kina er selvfølgelig altid et, både på op- og nedsiden, et wildcard i den sammenhæng, men det er også en statsstyret økonomi, at hvis det er sådan, at vi får en større opbremsning i den økonomiske vækst i Kina, og dermed også en nedgang i beskæftigelsesvæksten, så har vi en regering, der godt nok er diktatorisk, eller man skal sige, ikke valgt, men de er høneret for at miste magten. Og, så jeg ved ikke, om den der hårde lande i Kina, som vi diskuterer, er jeg ikke bekymret for. I hvert fald ikke i 18-19 stykker selv, om der kan komme noget mere kreditopbremsning. Og så har vi altså det her globale opsving, der ligesom løfter det hele og godt kan køre. Det, jeg synes er interessant, det er sådan noget, når prisen på penge ikke længere er nul i USA, så kan det jo også være, at det der buyback ikke er noget, som lige pludselig er så trivielt, som det var, når man bare kunne låne sig til det, uden at skulle betale noget. Og det er jo spørgsmålet, hvad det vil gøre ved væksten. Vil vi få flere rigtige investeringer, i stedet for finansielle investeringer, hvad jeg skal kalde det? Hvad vil man gøre med det? Så et eller andet sted tror jeg egentlig, at den bliver okay, jeg ligger nok lidt imellem, ikke? At det er bullmarked, og det der med, at vi skal have 15% ned, men jeg tror ikke, jeg tror, at år som helhed ikke kommer til at give noget særligt, fordi vi kommer til at få nogle flere udfordringer, når vi kommer lidt længere hen på banen. Mm. Så lad os slå en, nu har det handlet meget om USA og Kina, lad os tage ride i midten, Europa. Hvor der er historien i hvert fald for dig, Hr. Svendsen, at du vil gerne væk fra de amerikanske aktier, og du tror på Tyskland. Ja, jeg mener, at USA, de er jo steget 30% siden Trump kom til. Aktierne er stort set alle de tre hovedindeks står. Og jeg mener, at de har altså taget rigelige forskud på glæderne, og at den der med, altså mange omtaler jo skattenedsættelsen som en gave fra himlen. Nu flytter vi den fra 35 til 21. Og så er vi blevet lige pludselig, så vokser profitterne i selskabet lidt der tilbage. Det vil jo vokse med 30%, ikke eller andet. At bortset fra de store, som jo har kunnet manøvrere sig udenom, men vi er udlandet og sådan noget. Men altså, den holder ikke rigtig vand, vel? Altså, det er jo en anden hånd, der skal betale pengene, ikke? USA, mener jeg, er markant overvurderet, og Europa får chancen. Det er mit bedste gæt. Men det er sjovt, det der, I sidder og snakker om det der med renten, fordi det er jo det, der er kernepunktet, fordi hvis renten bliver med at være 0, så er der fest og glæde. Men hvis den begynder at køre opad, så kan det jo lige pludselig gå galt. Og det der, du som overrøbe også, Saxo Jacobsen, der, det er jo det der med, at risikopræmien er jo vanvittigt lav på Italien. Og du taler om italienske stabilisationer. Jeg sidder på og holder det hver dag for at finde ud af, hvad renten. Det er jo helt piphands, du kan få 2% i rente på en 10-årig italiensk obligation. Der er ikke nogen, der aner. Der har været 5 regeringer, inden pengene kommer tilbagebetalt. Altså, det er jo helt utroligt, at de ligger så lavt. Frankrig ligger på, er det 0,8%? Frankrig er jo basalt set ikke noget særligt. De har en større social elendighed, end vi har i Danmark. Men Lav, det er jo ikke særlig mærkeligt. Hva? Fordi du har en centralbankchef, der har lagt sig ud i akvariet, og så jeg har seddelpressen, og hvis der er nogen, der har lyst til at slås med den, så er min bagkant mængden af papir i verden. Ikke? Men du har jo også en real verden, du skal have det til at hænge sammen med. Ikke? Og det er jo der, du har det store problem, og det er der, hvor jeg tror, at vi alle sammen kan blive taget i røven. Det er, at vi sidder og taler om den økonomiske verden og renter, og det skal nok gå alt det der, og hvis der er noget problem, så kommer Draghi, og så kommer Paul og en eller anden frelsende ingen fra øst og vest. Men hvis vores samfund begynder at gå op i limningen, så er det en helt, helt, helt andet spørgsmål, der kommer på tale. Og det er sådan set det er min store frygt, eller frygt, det ved jeg ikke, det er, men forventning, at vi i de kommende år, der vil simpelthen se, det der samfund, vi har i dag, og vi har lappet sammen i 10 år osv., det begynder at gå op i limningen. Sammenhængskraften i vores lande er ved at bruge sammen. Nu sprang du lige op på en højere klinge. Nå, det er det, fordi det betyder jo, at risikopræmien på statsgæld, den vil jo eksplodere. Mm. Og når renterne er næsten 0, så kan du godt se, at risikopræmien, hvis den på en statsposition skulle være bare... Men Lav, det vil ikke ændre sig, før du ændrer systemet. Altså, du har nogle kustoder på museet, som kun har én manual, og den manual, den blev skrevet i 1973. FETs model har ikke været ændret siden 1978, på nær to linjer, hvor de har tilføjet kapitalmarkedet og udlands eksterne balancer. Altså, vi snakker om modeller, som du ikke ville være stolt af, hvis du på nogen måde havde en hat, hvor du var videnskabsmand. Men faktum er, at som jeg tror Henrik sagde bedst, der er no chance i hele verden for, at de sætter renten op, fordi de har ikke råd til det. Der er så meget gæld i verden, at det vil være katastrofale følger. Så vi kan sidde og spekulere og tænke rigtigt. Og gøre, hvad vi vil. På hver givet tidspunkt, så vil der blive printet flere penge, indtil det ikke kan bære. Men det er jo, jamen, så sidder jeg og siger, at det er jo et spørgsmål, om vi vil være nået det punkt. Og der sidder jeg og siger, så bliver det noget andet, der ændrer sig. Så er det ikke økonomernes verden, og det er bankdirektør. Altså, så er det altid social og politiske mistakes, er altid hvad, der dikterer en makroændring. Ja. Mm. Men altså, vi skal finde ud af, hvad det er, hvorfor vi er i studiet, ikke? Altså, om vi skal købe en selvforsynende gård og maskingevær for at holde folk væk, hvis hele samfundsmodellen bryder sammen, eller om vi skal hjælpe nogle investorer med at få et afkast i 2018. Præcis, så lad os holde os til, hvordan det ser ud på Europa og det europæiske marked. Nu fik jeg kaldt Europa ride i midten, og det får allerede tæsk for på mailen. Ja, det var sagt, det er vist Kina. Den var lidt hård, ja, det ved jeg godt. Nu var det sådan med et billede af, at vi har Kina, og så har vi USA, og så ligger vi lidt klemt her i Europa. Hvor godt er vi med, Henrik? Jamen, vi kommer bedre og bedre med. Vi har fået overstået nogle kritiske valg. Vi har stadig nogle foran os. De italienske kan godt blive problematisk. Det bliver ikke den samme knald- eller faldbegivenhed, som det franske kunne have udviklet sig til, fordi forfatningen er anderledes. En nyvalgt regering kan ikke bare udskrive folkeafstemninger på, om man skal være en del af EU og euroen, hvis man nu skulle mene, at man ikke skulle det. Det kræver en forfatningsændring, men derfor kan det jo godt give noget nervøsitet. Og så er der det her ongoing cirkus med Brexit, som jeg stadigvæk tror langt fra er kulmineret endnu, og jeg tror formentlig også, at der på et eller andet tidspunkt... Gør det nogensinde det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der kommer en ny regering på et eller andet tidspunkt i England, fordi den, der er nu, kommer ikke til at køre det der til ende. Nøgletallene, som forudsætter... Det er jo altid det, at man sidder inde og diskuterer noget, om man skal være med i noget eller ej. Så hvis du nu ikke er det, så bliver der malet en skræmmekampagne. Den skræmmekampagne ser faktisk ud til at være ved at materialisere sig, og England begynder at stride i negativ retning på stort set alle tal, og især relativt til resten af Europa. Så hvis vi tager det til side og siger, hvad er det, der foregår i Europa lige nu? Sten har været inde på det. ECB sætter farten lidt ned. De har lovet de printer til slutningen af september, og en eventuel rentestigning ligger, og så er det, han bruger det der forlængede periode derfra. I USA var den forlængede periode, så vidt jeg husker, cirka 3-3,5 år lang. Så hvis det er tilfældet, så har vi en periode for Europa endnu, med massiv lempelig pengepolitik, og så krydret med, at vi begynder at se tendens til, at flere af landene begynder finanspolitisk også at hælde benzin på bålet. Og vi skal ikke ind i en diskussion om, hvorvidt det er sundt, eller fordi selvfølgelig er det ikke det. Men er det godt for investorerne på kort sigt? Yes. Ja, det er da sindssygt godt for investorerne i aktier på kort sigt. Mm. Hvor vil du stokpikke, hvis vi taler de europæiske aktiemarkeder i 2018, Sten Jakobsen? Helt klart i Frankrig. Jeg ser det, Macron er gang i, jeg overrasker mig positivt gang på gang. Og når jeg er i Paris, er det, der er en helt anden føling, end der var på samme tid sidste år. Og så gamle Østeuropa. Det er fantastisk at se Rumænien, Slovenien, Slovakiet og alle de der lande, hvordan de går. Men samtidig er det også det største politiske problem. Jeg siger, hvis vi skal se nogen risiko i år, så det er den her Vestergaard-alliance, som er gået. Og Europas fremtid, der er kun én ting, der ligesom kan stoppe det, efter min mening, det hele immigrationsspørgsmålet. For hvis vi kigger på den teknologiske udvikling, der foregår nu, så er Europa lige præcis i sweet spotet. Vi har højt nok uddannet folk, vi har digitalisering på nær Tyskland, som jeg er meget negativ overfor, men resten af Europa kommer til at gå rigtig godt, fordi vi har simpelthen muligheden for at udnytte den nye teknologi. Vi har en forældet arbejds... tager, men vi har til gengæld muligheden for at erstatte det med robotter, kunstig intelligens og andre ting. Jeg tror, at Europa står foran de bedste 10 år, og jeg vil ikke være overrasket, hvis næste 10 år ser Europa har højere vækst end USA igennem hele den periode. Tror du på Macrons projekt i Frankrig, Ulrik Bie? Ja, og jeg er faktisk meget enig. Og det, vi har jo faktisk haft en masse arbejdsmarkedsreformer i en masse steder, som gør også, at vi har en mere dynamisk økonomi, og derfor skal vi heller ikke nødvendigvis... Vi havde jo gamle dage, når inflationen faldt ned mod 2%, ikke, så brændte det hele sammen, fordi der var så mange stivheder i økonomien. De ting er jo faktisk også... det, man har gjort op med... I Tyskland har man haft fuld beskæftigelse, jeg ved ikke, mange år efterhånden, eller hvad man nu kalder fuld beskæftigelse, og lønvæksten er ikke eksploderet. De får en bonus, når det går godt. Men det betyder også, at lønnen faktisk kan falde, den samlede løn, når det ikke går godt. Så det var selv i Tyskland, som jo har stadigvæk mere stift arbejdsmarked end andre steder, der er sket rigtig meget godt. Jeg tror, at Europa ligger det rigtige sted. Vi er meget mere veluddannede, end amerikanerne er. Det var sjovt, du siger det med teknologi og Tyskland, at på valgnatten, da de startede den store partilederrunde, det første Merkel siger, det er, Tyskland skal digitaliseres. Man sidder bare og tænker, var der ikke nogen koalitionsforhandlinger og et eller andet større? Men det er faktisk, det var hendes hovedbudskab, da hun fik et minut. Det var digitalisering af Tyskland. Det betyder så også, at hvis når de kommer i gang med det der, så ligger der altså også nogle effektiviseringsgevinster og venter i det tyske samfund. Hans Svendsen, det lyder som om, du måske skulle flytte nogle positioner fra Tyskland til Frankrig? Jamen, jeg er enig, han blev valgt sidste sommer der. Jeg mener, at han er en ny blære, men altså andet mere, at han ikke, og så er han som så vanligt fransk selvhøjtidelig, og holder store forhold om alt, hvad han vil frelse hele verden, og tale med en eller anden, og lader som om, han er en stor mand. Ja. Men og de to andre er jo også suspenderet i øjeblikket, så der er lidt plads til ham. Men jeg kigger faktisk på Frankrig for at finde noget, men jeg har bare lidt svært ved det, for jeg er ikke på nogen måde, jeg er ikke særlig god til franske aktier, og jeg skal ikke røre finanssektoren dernede i hvert fald, men jeg har lidt svært ved at finde guldet i Frankrig. Kan du hjælpe, hr. Svendsen, hr. Drusebjerg? Er det ikke også Trump, der kommer på besøg i den her uge, egentlig, hos Macron? Det eller jeg er helt skævt på den? Det ved jeg ikke. Så bliver der bare fokus på, om de får trykket hånd på den rigtige måde eller ej. Det plejer at føre noget handel med sig. Jo, men selvom Trump han er en visionær mand og alt muligt andet, så synes jeg stadigvæk, at det er rigtig fint. Og Frankrig havde ved Gud behov for at begynde at lave nogle reformer. Hvad siger du? Du mente Macron og Trump. Du sagde Trump. Det er jo også. Det er bare alternativt. Ja, tak. Jeg mente Macron. Vi vil ikke, at vi har citeret på Facebook, noget, du ikke ønsker at stå ved. Tak for hjælpen. Men det er jo ikke noget, der får kæmpe impact på de finansielle markeder i 2018, hvis nogen overhovedet. Så jeg tror, man skal passe på med at bruge alt for meget energi på, om politikerne nu går til højre eller til venstre, om de gør det ene eller det andet. Jeg er meget enig med både Sten og Ulrik i, at hele det her immigrationsspørgsmål, det, altså, hvis jeg var politiker i Europa, så ville det stå sådan at blinke allerøverst på alle dagsordner. Mm. Fordi det kan både ødelægge samarbejdsviljen på tværs af EU, det kan ødelægge det internt i landene. Mm. Men det ændrer ikke ved fundamentet, der er, vi har, som vi har været inde på, fornuftig vækst i Europa. Vi har en pengepolitik, der kommer til at være en rygvind i lang tid endnu, formentlig. Og derfor tror jeg, at man kan finde fornuftige selskaber i Europa. Det, jeg synes er vigtigt med det der politik, fordi det, jeg pludselig bliver spurgt på USA, hvordan kan det gå så godt, at folk være så optimistiske og alt helt fantastisk, når man har sådan en præsident? Hvor sådan, fordi du kommer uden for Washington, så hører man ikke andet end støj, og så siger man, glem det, og så ser man på, hvilken politik, der bliver ført. Mm. Og det er jo det, der har været problemet i Europa, det er jo sådan set, den politiske risiko, det ender med at blive policy, altså hvad er det, de kommer til at gøre? Og et eller andet sted kan man sige, hvis Italien får en regering efterfølgende, der ikke er i stand til at lave noget, så er de heller ikke i stand til at ødelægge det hele. Tyskland har ikke haft en regering, eller et flertal, siden september, og vi er sådan set ligeglade, fordi der ligger ikke noget presserende at vente i Tyskland. Tilbage til Belgien uden 2 år, Spanien et år uden, og i alle tilfælde, der forbedrede makroøkonomiske data markant i under den periode. Det, man skal tænke på, det der Sten, synes jeg, har ret, der hvor man ser faktisk, at der sker noget, det er i Frankrig. Og der begynder vi også at se, at den europæiske rating faktisk, altså den måde kreditvurdering af landene, bevæger sig den rigtige vej. Og der er ingen tvivl om, at Europa, som har både en tysk og en fransk motor, er meget stærkere end tysk alene, for Tyskland og Merkel er meget tøvende og meget forsigtig. Formodentlig kvæg hendes videnskabelige uddannelse, test and trial, men der er meget mere visioner fra Mr. Macron, end der er fra Merkel, og det er både godt og ondt, som Lav siger, men bottlen er. Men anden ting er, at vi har jo desværre ret mange kontorer i Europa, så jeg har rejst rundt i Europa, og det har været umuligt at være negativ i nogle af de der byer, vi er i de sidste 3 år. Så den europæiske forbedring har været marginal, og kvæg den er kommet fra mindre økonomier, så har det ikke været set så meget, fordi vi fokuserer så meget på Tyskland og lidt på Frankrig. Men altså, den der forbedring, den er langvej, og den kommer faktisk til den der interne devaluering, som vi økonomer godt kan lide at snakke om. I stedet for at tage hele kompensationen på en lavere valutakurs, så har man simpelthen lavet strukturelle forbedringer, inklusive arbejdsmarkedsreformer. Men overordnet set er Europa det mest konkurrencedygtige, det har været i vores livstid. Du er med i Millionærklubben. Vi løber ind af de sidste 10 minutter af dagens udsendelse. Jeg har Sten Jakobsen fra Saxo Bank med. Jeg har Ulrik Bie fra Bio Research. Og så har jeg Henrik Drusebjerg fra Carnegie med os. Vi er omkring verdensøkonomien. Vi tager en temperatur på den. Lars Svendsen er også med os. Du kan være med os på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Vi livestreamer til Radio 24/7's Facebook-side. Der kan du se, hvordan de fire herrer ser ud her i studiet, også på Millionærklubbens Facebook-side. Der er et ord, vi ikke har fået sagt endnu, som jeg har smækket på bordet, da vi sad og fik vores... Åh nej. Det er derfor, vi prøver at snakke så meget. Lad han ikke komme til ordet. Men ordet i 2017 på de finansielle markeder og også andre steder har jo været kryptovaluta. Nej, ikke på de finansielle markeder. Det har været i spillebulerne, at det har været ordet. På de finansielle markeder har det ikke været. Hos traderne, hos spekulanterne. Tak, hr. Drusebjerg. Hvilken rolle kommer kryptovaluta, bitcoin og i den, du er til at spille i 2018, Sten Jacobsen? Og jeg håber, du har spurgt en af de andre. Ja. De kan stå og tykke lidt på det. Skal vi starte et andet sted? Nej, det er okay. Ja. Altså, du har ret i, at det er et tema. Jeg var i Asien i slutningen af året, og der var, hvis der var 1000 spørgsmål, så var de 995 om cryptocurrency. Vi har nu i Saxo Bank en kryptoanalytiker på de alle 24 år gamle er. Han er den helt klart mest populære analytiker, vi har i hele banken, på trods af, at han har livserfaring som en 3-årig. Er man lidt bitter derovre? Jeg er ikke bitter. Han gør jo mit arbejde, kan man sige. Men cryptocurrencies, og Ulrik og jeg havde en diskussion før vi startede her, er det en valuta, er det en råvare? Jeg synes, det er en lille smule ironisk, at man forsøger at sælge en cryptocurrency på, at den er anti-government, den er anti-establishment, den er ikke en del af dit lidt isolære system, men samtidig så måler man dag for dag, hvor meget kapital der er i det, og hvordan man kan transaktere mod dollar og alt muligt andet. For mig, og jeg skal også sige med det samme, at det er det kraftigst voksende segment, vi har overhovedet, det er cryptocurrency på Saxos platform. Men for mig er det største gale Mathias, der har været i min livstid. Mm. Ulrik Bie? Jamen, jeg tror, at 2018 er der, hvor vi ser, at nu kommer baseballbattet fra de finansielle myndigheder. Altså, man har fået lov til det her. Det var både fordi, det var teknologien var interessant, og noget, man egentlig gerne ville jo være med til at understøtte. Og så havde man netop det her konspirationsteoretiske, man slap for centralbankerne, som jo egentlig bare ville trykke pengesedler og dermed ødelægge det hele. Og der må man bare sige... Mange år siden var der en VU nogle t-shirts, der hed, ikke, du må ikke stjæle, staten hedder konkurrence. Og det gælder altså også, hvis det her er en valuta, et transaktionsmiddel, så har vi statslige monopoler på transaktionsmidler, og det kommer ikke til at forsvinde med de her kryptovalutaer. Det nytter simpelthen ikke noget, man har noget, der indgår i det etablerede finansielle system, og i stadig større grad, og som er fuldstændig ureguleret. Netop i Asien begynder vi at se, at der bliver grebet ind. Man kan bruge det til at omgå valutarestriktioner i Kina. Det er jo klart, når man har en regering, som trykker på alle knapper, hvor de kan, så kommer de selvfølgelig også til at gøre noget ved det. Henrik Drusebjerg, bliver 2018 året, hvor vi ser nogle regulativer for... For krypto, altså, kan vi jeg er helt mundlam, for jeg står, hvad kan jeg finde på at sige, som de to ikke har sagt allerede. Fordi jeg er fuldstændig rørende enig, jeg forstår, altså jeg vil bare sige, jeg forstår det ikke. Altså det her argument med... Men du ikke forstår... Forstår jeg godt, men det kan der ikke være andet end banditter, der har interesse i, og det der, det fungerer, og det strider mod alt, hvad vi gør i øjeblikket på hvidvaskning og terrorfinansiering. Og hvorfor skal du så have et eller andet sted, hvor du pludselig kan handle med alt anonymt? Det er altså helt på månen, efter min mening. Så jeg er enig med særligt det Ulrik sagde, at jeg tror, at nu vågner myndighederne. Nu har det fyldt så meget. Indtil videre har det været ligegyldigt, men nu kom det i 17, og så der, hvor det ikke blev ligegyldigt mere. Mm. Selvom det stadig er en forsvindende lille del af den globale økonomi. Så nu kommer myndighederne, nu vågner de op og finder ud af, hvordan de skal behandle det, og jeg tror, der kommer en voldsom regulering af det, der formentlig gør det ubrugeligt. Og så er der masser af argumenter i det, jeg ikke forstår det her med at sige, at vi skal udenom centralbanker, for de kan bare printe penge. Gud, hvem mand kan starte en kryptovaluta? Det er jo det samme som at printe penge. Det er, jeg tror, en eller anden rapper, der har lavet sin egen. Ikke? Altså, så kommer der jo bare flere til, og så bliver det den nye måde at skabe nye penge på, om man vil. Mm. Så, ja. Og det har ikke noget at gøre med, at gennemsnitsalderen her i studiet, den er i hvert fald over de 40. Det har det sikkert, men det der er interessant, synes jeg, rent teknologisk. Nu tænker jeg lidt længere frem. Lad os så sige, at det bliver en system med specielt blockchain, som er den her decentralized ledger. Det gør jo, at vi i virkeligheden får en global skat i hele verden. Det gør jo, at alle transaktioner hvidvaskes, som man kan sige... På en af gang, så skal det være, at du ikke skal være, du skal være antimonetær, og du skal være anti-government. Samtidig så er det største monitoring system nogensinde i verden, fordi alt er 100% transparent. Ja. Og du skal ikke fortælle mig noget, der foregår på nettet. Det har Kina ikke styr på, eller russerne ikke styr på, eller NSA, eller selv det danske skattevæsen. Det er kun et spørgsmål om tid, før der bliver det, hvis markedet ikke bliver reguleret, så regulerer markedet sig selv på den måde, at de får bedre informationer. Så jeg tror, at den store ironi her er, at det, der bliver solgt som anti-establishment, det bliver det mest establishment, fordi når I betaler skat om 5 til 6 år, så gør I det via blockchain, og I gør det i en global skat, med det samme betalt ved kasse 1. Det går tilbage til det tema, vi havde før. Der er for lidt skattebetalinger i verden relativt til den profit, der bliver lavet. Der er for meget andel af den totale kapital, der går til dem, der ejer kapitalen relativt til dem, der arbejder og til regeringer. Det er sgu ikke socialist, det tror jeg alle ved. Men det er helt klart, at vi har en for lav andel. Det skinner igennem, okay. Men det er jo også morsomt, at det der prisboom, der er sket på bitcoin, nu tror jeg, det er jo den, vi normalt taler om, at hvis det er korrekt, at de, som ejer den største del af varelæret, det er forskellige halvkriminelle organisationer og alt muligt andet. Det ved vi jo ikke. Det er jo ikke dig, der er det, vel? Så ved jeg, hvem skal det så være? Så er der kun banditter tilbage. Alle tosserne, der er med til at sparke prisen op, de forærer jo pengene til dig. Det er et fuldstændig legitimt og voksende marked, og et marked, som har en interesse, og som har en teknologisk applikation. Men altså, at sige, det ikke er en boble, det ikke er spekulativt, eller det ikke er for at undgå kapitalrestriktioner, altså det er jo ikke underligt, at den største transaktionsmæssigt, den største mining i verden foregår i Rusland, Kina. Altså, det siger jo sig selv, hvad der foregår af aktiviteter. Det kan være, at man rammer dem via energiforbruget, ikke? Ja, i Kina har man jo lavet, sidste uge lavede man en ny ratificering, som siger, at al den her energi, der bliver, Kina miner cirka 40% af al verdens bitcoins, har man sagt, at den energi, der til overs, den ikke længere må bruges til mining. I hvert fald så skal den så gøres på markedspriser, hvor man før har ligesom set det som en gratis nytte. Så der kan også blive komplikationer i øvrigt. Bitcoins er teknologisk markant dårligere produkt i dag, end det var for 2 år siden. Det tager altså at få bekræftet en handel, er nu nede på op på 5-10 minutter, og så videre. Det er jo ikke, altså du kunne overføre penge hurtigere med mobil på ikke. Jeg skal reklamere for den danske banks applikation her, men det kunne overføre penge hurtigere med mobil på, hvis du virkelig bare vil overføre penge. Det lyder som om... Vi håber, at det falder fra hinanden med brag, inden det gør for meget skade. For jo større det der vokser sig, og så hvis det skal eksplodere alligevel, så er det jo bedre, at det eksploderer i lav højde end i 3 km højde. Så ja, der men det er jo stadigvæk markant mindre end Facebook eller Google. Jeg synes bare, det er vigtigt, det er netop det, du siger, at det er, at man skal separere teknologien fra, hvad den bliver brugt til. Der er blockchain, der er selve teknologien, det bliver bygget på, og så er der selve kryptovalutaen, hvis vi kalder det valuta, bitcoin, lithium, bitcoin, cash og ethereum, og jeg skal komme efter, når der er jo 500 at vælge imellem. Ripple, som jo har haft det godt. Det ved jeg så ikke, om det har i dag, det ved man jo aldrig, fra den ene dag til den anden. Det lyder lidt som om, at det bliver ikke i 2018, at valutamarkedet bliver disrupted af cryptocurrencies. Nej, det tror jeg ikke, det er. Siger du meget overbærende? Altså, men der ligger lige valutaspørgsmål, for det er jo så det største marked, vi egentlig har, det mest volatile. Hvis Europa får det så godt, at skal man så lægge sine penge på euroen her, hvis man taler valutakurs, Sten Jacobsen? Ja. Mm. Ulrik Bie? Ja, på en lidt længere bane. Nej, jeg tror, vi bliver lidt overrasket over amerikansk pengepolitik på den korte bane, men jo enig, Europa får 10 år opad, ja. Wow, det kører jo i sådan nogle lange bølger, 7-8 års cykler, ikke? Og jeg tror, vi er på vej ind i den der eurostyrkelsesbølge nu. Kan du købe ind på den? Ja, det kan jeg godt, men jeg synes lige nu er der altså en eller anden ret stor ulighed mellem, hvad Fed går rundt og siger, ja, og hvad markedet priser. Præcis. Og det tror jeg er en af de ting, der godt kan skubbe lidt til de finansielle markeder. Hvis jeg var et sted, hvor jeg begynder at blive mere og mere forsigtig, så er det på kreditobligationer. Generelt, jeg synes, at der er en voldsom tilbagelænethed i forhold til den risiko, man... Og det er måske også det, at lytterne først skal kigge. Er det ikke rigtigt, Henrik? Altså, hvis lytterne skal kigge efter 2 steder, hvor det kan ske, så er det kreditspreadene, og så er det en 10-årig amerikanske rente, som har været i en 30-årig kanal. Hvis vi går op og handler 2,60-2,65, så får vi bekræftet både Ulrik og Henriks scenarie om, at vi har en højere rente. Det er ikke nødvendigvis et kæmpe break, men det er i hvert fald en trendændring for de sidste 30 år, og det vil sige, prisen på penge bevæger sig fra at være nedadgående til at være sidelæns, jeg tror, vi kan blive enige om at være. Så de 2 ting, kreditspread og den 10-årige amerikanske rente over 2,60-2,65, det vil være 2 katalysatorer for, hvad der sker. Det er jo kun 0,16% op, det er jo ingenting jo. Nej, men det er det gældende, og det er alle kigger meget, på. Man må heller ikke gælde. Amerikanerne er vant til, at de sætter det globale rentemarked, ikke? Men det er jo sådan set Bank of Japan og ECB, der bestemmer, hvad den amerikanske 10-årige rente er. Den bøvs, der kom på aktiemarkederne i november måned, især starten af november måned, den mener jeg kom som en direkte reaktion på nogle af de forskydninger, vi så på kreditmarkedet på amerikansk high yield især. Ja. Og når du ser på risikoappetitten lige nu, du kan få europæisk high yield til en lavere rente, end du kan få en 10-årig amerikansk stat. Det er jo helt på månen. Altså. Der er nogen, der på et eller andet tidspunkt kommer til at, ligesom at revurdere, hvad det er for en risiko. Der får en hård landing. Ja. Ja. Dagens Millionærklub var med Sten Jacobsen fra Saxo Bank, Ulrik Bie, Bie Research og Henrik Drusebjerg fra Kenike. Tusind tak, fordi I trådte op alle mand og vendte verdenssituationen. Henrik Drusebjerg, den danske regnskabssæson går i gang her sidst på måneden. Kan vi forvente den med ro i maven? Ja, det tror jeg. Jeg tror, der kommer nogle gode resultater. Jeg tror, vi kommer til at se virksomhederne øge indtjening igen, fordi backdroppet, om man så må sige, baggrunden for at lave det, den er absolut til stede. Så hvis ikke man har gjort det, så er det fordi, at virksomheden har nogle interne problemer. Kan vi ikke se på det? Noget, det kan ske nu. Dagens udsendelse er til ende. Den ligger på Radio 24/7's Facebook-side og på Millionærsklubbens Facebook-side. Der kan I se den. Vi lukker i lille plusmarked, Lars Svendsen, kan jeg se. Ja, måske op, ja. Vi mødes igen i morgen kl. 9.05. Om små 5 minutter, så ringer Huxi Bach med klokken her i studiet og åbner for det gode gamle Folketing. Men inden da, så er det tid til nyheder her på Radio 24/7. Klokken den er 10.00.